Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Şimdi inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse bu akşam başlayacağımız kitap, üç esas kitabı. Kitabın yazarı Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab. Yani yaklaşık olarak bizden 300 sene önce yaşamış olan tevhid imamlarından bir imam. Şimdi bizim vaktimiz kısıtlı olduğu için ben Muhammed İbni Abdülvahhab'ın hayatını anlatmayacağım. Fakat dileyen olursa, dört kaide ile ilgili Kavaidül Erba'a kitabını şerh ederken, birinci derste Muhammed İbni Abdülvahhab'ın hayatını anlatmıştım. Onun hayatından almamız gereken dersleri de anlatmıştım. Eğer dinlemek isteyen olursa, tafsilatlı bir şekilde oraya şey yapabilir, rücu edebilir. Ben inşallah Allah nasip ederse direkt kitaba başlayacağım. Şimdi önümüzdeki kitabın özelliği şu, bu kitap normalde şirkin çok yaygın olduğu bir dönemde insanlara İslam dininin temellerini öğretebilmek için yazılmış olan bir kitap. Yani insanlar gerçek anlamda Allah'ı tanımadığı bir yerde, gerçek anlamda peygamberi tanımadığı bir yerde, gerçek anlamda İslam dinini tanımadığı bir yerde İslam'ın Allah inancı nedir? İslam'ın peygamber inancı nedir? İslam'ın din inancı nedir? Yani İslam dinine müntesiriz dediğimizde Allah Azze ve Celle bizden ne istiyor? Bunları anlatabilmek için Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab bizim toplumumuz gibi bir toplumda böyle bir kitap yazmış. Şimdi tabii bu dersin şekli biraz farklı olacak. Hani benimle alışık olduğunuz bir üslupla ders yapmayacağız. Normalde ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz genelde. Ama bu sefer parça parça okuyacağız. Bir de ben sizin de derse katılmanızı istiyorum ki ders olsun. Yani normal ilim talebeleriyle yapılan bir ders gibi olsun inşallah. Sorular soracağım tabii. İsterim ki siz de karşılık veresiniz, derse katılasınız. Okuduğumuz her bölümle alakalı anlaşılmayan bir yer olduğunda hemen orada sorabilirsiniz. Orayı beraber konuşacağız inşallah. Allah izin verirse. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sana merhamet etsin. Bil ki biz Müslümanların öğrenmesi gereken dört mesele vardır. Bir daha okuyorum metnin bu kısmını. Allah sana merhamet etsin. Bil ki biz Müslümanların öğrenmesi gereken dört mesele vardır. Burada dikkat ettiyseniz kardeşler, bu bölümle alakalı olarak Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab başlarken talebeye veya bu kitabı okuyacak olan insana dedi ki Allah sana rahmet etsin. Bu eski alimlerin, insanlara din öğreten alimlerin uslubudur. Yani birilerine bir şey öğretirken, konuşmaya başlarken önce Allah Azze ve Celle'den onlar için rahmet talebinde bulunuyorlar. Allah sana rahmet etsin. Niye? Sebebi şudur. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste diyor ki اِنَّ اللّٰهَ رَف۪يقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ. Muhakkak ki Allah el-Rafiq'tir. Allah'ın isimlerinden bir tanesi Allah el-Rafiq'tir. Ve Allah rıfkı sever. يُحِبُّ الرِّفْقَ. وَيُعْتِ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ. Allah rıfka verdiğini, yumuşaklığa verdiğini kesinlikle sertliğe vermez. Yani Peygamber bize şunu söylüyor, diyor ki herhangi bir işinizde bereket istiyorsanız yumuşak olun. Herhangi bir işinizde merhamet istiyorsanız yumuşak olun. Çünkü Allah rafiktir ve rıfk olan işleri sever. Başka bir hadiste diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, yine İmam Bukhari ile Müslim rivayet ediyor. اِنَّ الرِّفْقَ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ عَنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ. Rıfk hangi işte varsa onu süsler. Yani hangi işin içerisinde yumuşaklık varsa o iş süslüdür. Hangi işin içerisinden de rıfk çekilmişse, sertlik girmişse, kabalık girmişse işin içerisine orada bir şeylik vardır, çirkinlik vardır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yine İmam Bukhari rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَا. Yeryüzünde olanlara merhamet ediniz ki semada olan da size merhamet etsin. Biliyorsunuz bizim akidemize göre Allah Azze ve Celle semadadır. Yani onun mekanı yoktur. Allah Azze ve Celle her yerdedir. Bu tip sapıklıklara inanmıyoruz. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle kendini isimlendirdiği gibidir ve Allah Azze ve Celle semasının üzerindedir diye. Siz yeryüzündekilere karşı merhametli olun. Semada olan da size merhamet etsin. Şimdi kardeşler, mesela biz hepimiz kısmen eğitimciyiz. Nasıl eğitimciyiz? Kimimiz benim size yaptığım gibi öğrencilerin eğitimcisiyiz. Kimimiz İslami bir çalışmanın içerisindeyiz. İslami çalışmada bizim payımıza düşen insanların eğitimcisiyiz. En basitinden her biriniz evinizde eğitimcisiniz. Yani kadınınızın, çoluk çocuğunuzun eğitimcisiniz. Bakın burada Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab başarılı bir eğitimcidir. Niye? Çünkü hani eğitimci vardır, eğitimci vardır. Bu, yeryüzünde bir eğitim faaliyetine başlamış ve Allah Azze ve Celle onun karşılığını da ona vermiştir. Yani çok kısa bir zamanda yeryüzünde tevhid devletini kuran sayılı imamlardan bir tanesidir Muhammed İbni Abdülvahab. Bize şunu öğretiyor. Yani eğitimin başı, eğitimin ilk adımı merhamettir. Siz karşınızdakine bir defa sizin onu sevdiğinizi belli edebilirseniz, ondan sonrası Allah'ın izniyle kolaydır. Yani mesela diyelim eğitimci, yeri geldiğinde kızması lazım. Yeri geldiğinde sesini yükseltmesi lazım. Yeri geldiğinde nasihat etmesi lazım, öğüt vermesi lazım. Ne zaman bunlar karşı tarafta etki eder? Tek bir şartla. Karşı taraftaki sizin onu sevdiğinizi ve ona merhametle yaklaştığınızı biliyorsa eğer, siz onun kafasını da kırsanız o kafasına gül attığınızı düşünür. Fakat bir defa eğitimciyle eğitilen arasında sevgi ve merhamet ilişkisi oluşmazsa, siz ne yaparsanız yapın karşıdaki yanlış anlar. Yani sizin ona karşı kaba olduğunuzu, sert olduğunuzu, kalbinizi kırdığını düşünür. Onun için ister evde, ister mescitte, ister halka davet yaparken her birimizin dikkat etmesi gereken şeylerden bir tanesi bu. Merhamet ve rıfk. Yani karşı tarafa merhametle, yumuşaklıkla muamele etmek. Bu parçayla alakalı sormak istediğimiz bir şey var mıdır? Allah bize merhamet etsin parçasıyla alakalı sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Devam ediyorum. Dedi ki, her Müslümanın öğrenmesi gereken 4 tane mesele vardır. Bir, birincisi ilimdir. Ki delilleriyle birlikte Allah'ı, Peygamberini ve İslam dinini bilmektir. Birincisi ilimdir. Ki delilleriyle birlikte Allah'ı, Peygamberini ve İslam dinini bilmektir. Öyleyse her Müslümanın öğrenmesi gereken birinci mesele ilimdir. İlim nedir kardeşler? İlimden kastettiğimiz şey şudur. Burada şu ifadenin özellikle altını çizin. Delilleriyle birlikte. Çünkü bilgi biliyorsunuz iki kısım. Bir fıtri olan bilgi var. Yani insanın fıtratından getirdiği bir takım bilgiler var. Bir de şeriattan öğrenmiş olduğumuz bilgiler var. Yani sonradan öğrenmiş olduğumuz bilgiler var. Sonradan öğrendiğimiz bilgiler de iki kısım. Şer'i olan bilgiler var, şer'i olmayan, yani şeriatın dışında elde ettiğimiz bilgiler var. Biz ilim dediğimizde, bilgi dediğimizde bizim tek kastettiğimiz şer'i ilimdir. Yani Kur'an'a ve sünnete dayalı olaraktan elde edilmiş olan şeyi kastediyoruz. Elde edilmiş olan ilmi kastediyoruz. O da bize diyor ki birincisi ilimdir. Niye ilim? Sebep, yani biraz aşağıdan okuyacağım, paragraf atlayacağım, aklınızı helal edin. Çünkü konuyla ilintisi olduğundan dolayı. En alt paragrafa bakın, İmam Bukhari diye başlıyor. Diyor ki, İmam Bukhari sahihinin ilim, söz ve amelden öncedir. Başlığı altında şöyle demiştir. İlmin söz ve amelden önce olduğunun delili, Allah'ın bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de mümin erkek ve mümin kadınları günahları için mağfiret dile buyruğudur. Çünkü Allah bu ayette ilmi söz ve amelden önce zikretmiştir. Bu birinci delil. Yani biri bize sorsa, dese ki sen diyorsun ki her Müslümanın öğrenmesi gereken 4 tane mesele var. Bunların en başında da ilim gelir. Peki bunun delili ne? Nereden bileceğiz biz ilk başta birinci meselenin ilim olduğunu? Diyeceğiz ki çünkü İmam Bukhari'nin getirdiği bu delili zikredeceğiz. Allah peygambere diyor ki فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İmam Bukhari diyor ki dikkat et. Allah tevhidden de önce, amelden de önce Allah Azze ve Celle önce ilmi zikretti. Yani bu ayette, önümüzdeki ayette iki hüküm var. Biri tevhid. Allah'tan başka ilah yoktur. İki, mümin erkekler ve mümin kadınlar ve kendi nefsin için Allah'tan istiğfar dile. Biri akidedir, biri ameldir. Allah akideden de önce, amelden de önce fe'alem dedi, bil ki. Demek ki bilgi, ilim akideden de önce gelir. Amelden de önce gelir diye. Bu birinci şeyimiz. Bu birinci delilimiz. İkinci bir şey, ikinci bir mesele bu konuyla alakalı olaraktan yine. Siz de biliyorsunuz ki kardeşler, herhangi bir konuda isterseniz dünyalık olsun, isterseniz başka bir konuda olsun, bilgi sahibi olmayan insan o iş ile ilgili bir şeyler yapmaya kalktığında her zaman zarar vereceği faydasından çok daha fazladır. Yani mesela şimdi düşünün, diyelim ki şu mobilyalar bozulmuş olsa, ben de kalksam elime tornavidayı, penseyi alsam, desem ki bunları ben tamir edeyim. Buna dair hiçbir bilgim yok. Sadece görüntüyle bakacağım, aklımla bir şeyler yapacağım. Emin olun, eski halinden daha kötü bir hale getirmeden bunu kendi haline terk etme. Çünkü bu kainatın kuralıdır, fıtri bir kuraldır. insan bilmediği bir işe kalkıştığı zaman mutlaka vereceği zarar, vereceği faydadan çok çok daha şeydir. Çok çok daha fazladır. Ondan dolayı bu iki delille, yani biri şer'i olan, bir tanesi de akli olan, iki tane delille diyeceğiz ki hangi mesele olursa olsun başlamadan önce mutlaka o meselenin öncesinde bir ilmin olması Müslümanların üzerine şarttır. Başka? Bir de Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte ne diyor bize kardeşler? طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيدَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ İlim talebinde bulunmak her Müslüman erkeğin ve her Müslüman kadının üzerine farzdır. Yani ister erkek olsun ister kadın olsun fark etmez. Her Müslümanın Allah'ın dinini delilleriyle öğrenecek kadar şeyleri bilmesi, İslam dinini bilmesi Müslümanların üzerine farzdır. O zaman üç tane delil söyledim. Bir, ayet söyledim Muhammed suresinden. İki, hadis söyledim. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadisi söyledim. Üç, akli bir delil söyledim. Akılla sabittir ki insan bilmediği bir işe kalkıştığında her zaman vereceği zarar şeyden çok daha fazladır. Faydadan çok çok daha fazladır diye. Burayla alakalı soru sormak isteyen var mıdır? Bu arada not almak isteyen not alabilir. Ben bekleyebilirim. Yani anlatırken yazmak isterseniz ekstrada ben şey yapabilirim, bekleyebilirim veya tekrar tekrar edebilirim. Sorun yoktur yani. İki, bu ilmin gereğince amel etmektir. İkincisi, bu ilmin gereğince amel etmektir. Her Müslümanın öğrenmesi gereken dört tane meseleden birincisi ilimdir. Şer'i delilleri bilmektir. İkincisi de öğrenmiş olduğu bu şeylerle, öğrenmiş olduğu bu bilgilerle kişinin amel etmesidir dedi. Şimdi kardeşler, öncelikle şunu söyleyelim. İslami bilgiyle İslami olmayan bilginin arasında iki tane fark vardır. İslami olan, vahye dayalı olan bilgiyle İslami olmayan bilgi arasında iki tane fark var. Bir, kaynakları farklıdır. İki, neticesi farklıdır. Kaynakları farklıdır ne demek? İslami bilginin tek dayanağı kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnet dışındaki hiçbir malumat İslam'a göre bilgi değildir. Yani adam ne kadar anlatırsa anlatsın, güzel cümleler kurarsa kursun, aklımıza hitap ederse etsin, misaller verirse versin, bizim için sonuçta şuna geleceğiz. Bu anlattıklarınla alakalı senin elinde bir delil var mıdır? Delil yoktur. Bizim dinimize göre senin şu anda anlattığın hevadır, senin anlattığın bilgi değildir. Niye? Çünkü İslami bilgiyle İslami olmayan bilginin kaynakları birbirinden farklıdır. İslami bilginin kaynağı sadece vahiydir. Vahiy olmayan her türlü bilgi hevadır. Yani sahibi bunu ne diye isimlendirirse isimlendirsin hevadır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Sonra ey Muhammed, biz seni bir şeriat üzere kıldık ve sen o şeriata tabi ol. Sakın ha, bilmeyen insanların hevasına uyma. Farkındaysanız Allah burada bilgiyi ikiye ayırdı. Şeriat üzere olan bilgi, kitaba ve sünnete dayalı bilgi, heva ve hevese dayalı bilgi olarak da. Allah Azze ve Celle başka bir şeyde diyor. Başka bir ayet-i kerimede diyor ki: فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكَ فَاَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Şayet onlar sana ittiba etmezlerse, onlar senin çağırdığına icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına tabi oluyorlar. Yani şimdi karşı tarafında delilleri var. Hani Peygamber onlara bir şeyler anlatıyor misal. Diyor ki gelin bu dine tabi olun. Onların delili yok mu var? Diyorlar biz zaten İbrahim'in dinine tabiyiz. Biz zaten İbrahim aleyhisselam bizim atamızdır, hepimiz ona tabiyiz diye. Allah azze ve celle bunu bile delil olaraktan kabul etmiyor. Bilgi olaraktan kabul etmiyor. Diyor ki onlar sana tabi olmazlarsa bil ki onlar hevalarına uyuyorlar. Öyleyse kardeşler İslami bilginin kaynağı vahiydir. Kaynağı vahiy olmayan şeyin adı da kesinlikle İslam'a göre bilgi değildir. Şu söylediğim malumata günümüzde o kadar çok ihtiyacımız var ki, çünkü ağzı laf yapan herkes davet kürsüsüne oturuyor. 2-3 tane örneği yan yana getirmeyi bilen herkes davet kürsüsüne oturuyor. İnsanlar insanların aklına hitap ederek insanları etraflarına topluyorlar. Yani karşıdaki adama misal örnek veriyorum. Adam anlatıyor, bir şeyler anlatıyor. Diyor ki işte kimseye karışmamamız lazım. Nasıl? Sen diyorsun bak İslam'da velâ berâ akidesi diye bir akide var. Dostluk, düşmanlık diye bir şey var. Adam yok diyor. Misal şimdi diyor orada Kâbe var. Hac farzdır. Kâbe'ye giden bir sürü yol var. Hangi yoldan gitsen netice seni Kâbe'ye ulaştırıyor zaten. Şimdi bak akla doğru, akla mantığa uygun. Yani hangi yoldan gitsen yol seni gerçekten Kâbe'ye ulaştırıyor. Sonuç, peki bundan çıkardığımız sonuç? Bundan çıkardığımız sonuç şu, işte o zaman şeydir, Allah'a giden de birçok yol var. Hangi yoldan Allah'a gidersen git, o yol seni Allah'a ulaştırır. Nasıl Suriye'den hacca gidene bir şey demiyorsak, işte parti üzerinden Allah'a giden, tasavvuf üzerinden Allah'a giden, akıl üzerinden Allah'a gidenlere de bir şey demememiz lazım. Mesela bir tanesine soruyorlar, diyorlar ki hocam Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafir midir? Adama soru soruyorlar. Adam da cevap veriyor. Soran ayet söylüyor hocaya. Hoca diyor bir gün Temel'le Dursun ringe çıkmışlar. Diyor işte Temel'le Dursun kapışmaya başlamışlar. Neyse Temel Dursun'a çakmış, yıkmış. Çakmış, yıkmış. Boks ediyorlar. En son bir tanesi gelmiş işte antrenör. Dursun'un yanına demiş ki Dursun. Kalk da bir ayakta dur da demiş. Bir durabilsem vuracağım da demiş o da falan. Bu fıkrayı anlattı. Buradan çıkan netice şu. Başımızdakiler hani bir Allah'ın indirdiğiyle hükmedebilseler edecekler de işte edemiyor. Sonuç peki? Yani bu fıkradan elde edeceğimiz sonuç Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafir değildirler mesela. Yani bakın Allah'ın ayetini insanlar fıkra anlatarak insanlara değiştirebiliyor. Bir başkasına soruyorlar. Diyorlar ki hocam oy vermenin hükmü nedir? Oy vermeyelim de koy mu verelim diyor. Mesela. Bu da başka bir yaklaşım tarzı. Oy vermeyelim de koy mu verelim diye. Onun için bugün Müslümanların en çok üzerinde durması gereken şey İslami bilgiyle İslami olmayan bilgiyi birbirinden ayırt etmektir. Çünkü halkın en büyük problemi maalesef budur. Dedi ki İslami bilgiyle İslami olmayan bilginin iki farkı var. Bir, kaynakları farklıdır. İkincisi ise neticesi farklıdır. İslami bilgi amel meydana getirmediği müddetçe İslam ona bilgi demez. Yani sende diyelim bir bilgi var ama bu bilgi seni amele sevk etmiyorsa İslam kesinlikle o bilgiye şey demez, ilim demez. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, Allah'ım ben faydalı olmayan ilimden sana sığınırım. Bak her sabah kalktığınızda Peygamber aleyhissalatü vesselamı taklit ederekten sabah zikirleri yapıyorsunuz. Doğru mu? Ne diyorsunuz Allah azze ve celle birinde? Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'an. Allah'ım ben senden faydalı bir ilim istiyorum. Mutlak ilim değil. Faydalı ilim nedir kardeşler? Faydalı ilim sahibine şey verendir. Sahibini amele sevk eden ilimdir. Hatta Fudayl ibn İyad diyor ki لَا يَزَالُ الْعَالِمُ جَاهِلًا بِعِلْمِهِ لَا يَزَالُ الْمَرْءُ جَاهِلًا حَتَّى يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ. Kişi bildiğiyle amel etmediği müddetçe cahildir. Kişi bildiğiyle amel etmediği müddetçe cahildir. Ondan dolayı kardeşler diyoruz ki İslami olan bilgiyle olmayan bilginin iki farkı var. Bir, kaynakları farklıdır, iki, neticesi farklıdır. Ama beşeri bilgiler böyle değil. İster onunla amel et, ister onunla amel etme. Ezberlemiş olsan, aklında bulunmuş olsa ona bilgi demek için kafidir. Ama biz İslam'da amel olmayan şeye kesinlikle bilgi demiyoruz. Peki bunun delili ne kardeşler? Yani öğrendiklerimizle amel etmek farzdır. Ve bunu da her Müslüman bilmelidir dedik. Bunun delilini sormanız lazım. Bunun birinci delili İmam Müslüm'ün Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadistir. İmam Müslüm'ün Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadistir. Allah Resulü hadis-i şerifte diyor ki muhakkak ki kıyamet gününde ilk Allah'ın hesaba çekeceği üç sınıf insandır. Muhakkak ki kıyamet gününde Allah'ın hesaba çekeceği ilk üç grup insandır. Başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam diyor ateşin kendisiyle tutuşturulacağı ilk üç sınıf insandır. Yani ateşi Allah üç sınıf insanla tutuşturacak. İlk üç sınıf insanı hesaba çekecek. Şimdi siz ne bekliyorsunuz bu hadisi duyduğunuzda? Firavun, Ebu Cehil, Ebu Leha. Yani insanın aklına bunlar geliyor. Ama Peygamber öyle demiyor. İlk Allah şehidi getirecek diyor. İlk Allah şehidi getirecek. Ona nimetlerini hatırlatacak ve o da Allah'ın nimetlerini ikrar edecek. Yani Allah ona diyecek ben sana hidayet etmedim mi? Sana Allah yolunda cihadı nasip etmedim mi? Şehadeti nasip etmedim mi? Nimetlerini hatırlatacak. O da evet ya Rabbi. Peki sen ne yaptın diyecek? Senin uğrunda savaştım ve şehit oldum diyecek. Yalan söyledin diyecek Allah Azze ve Celle. Sen insanlar sana kahraman desinler diye, insanlar sana cesur desinler diye savaştın ve istediğin de oldu. Aleyhissalatü vesselam diyor ki yüzünden sürülerekten cehenneme götürülecek. Bu birincisi. İki, bu sefer diyor alim olan, öğrenen ve insanlara öğreten, Allah Azze ve Celle'ye sığınırım, öğrenen ve öğreten, Allah Azze ve Celle onu çağıracak, ona nimetlerini hatırlatacak, ben sana akıl vermedim mi, zeka vermedim mi vesaire vesaire, o da kabul edecek. Allah Azze ve Celle diyecek, peki sen ne yaptın? O da diyecek ki, ya Rabbi ben öğrendim ve insanlara öğrettim senin dinini. Allah Azze ve Celle diyecek ki, yalan söyledin. Allah Azze ve Celle diyecek ki, yalan söyledin. Sen insanlar sana alim desinler diye okudun, okuttun ve insanlar da sana bunu söylediler diye ve yüzü üzerine sürülerekten cehenneme atılacak diyor aleyhissalatü vesselam. Sonra üçüncü adamı getirecekler. O da zengin olan, mal kazanan ve malını Allah yolunda infak eden. Allah Azze ve Celle ona nimetlerini hatırlatacak. O da Allah'ın nimetlerini ikrar edecek. Ne yaptın peki diyecek Allah Azze ve Celle. Ben çalıştım, kazandım ve senin dinin için infak ettim ya Rabbi diyecek. Yalan söyledin diyecek. Sen insanlar sana cömert desinler diye infak ettin ve yüzü üzerine cehenneme götürülecek diye. Biz buradan anlıyoruz ki özellikle ikinci sınıftan öğrenilmiş olan bir ilimle amel edilmediği zaman desinler veya başka bir gayeyle öğrenildiği zaman kıyamet gününde ateşin kendisiyle tutuşturulacağı ve ilk defa yüzü üzerine ateşe atılacak olan insanlar bunlar. Demek ki ilimle amel etmek vaciptir ve her Müslümanın bunu öğrenmesi lazım. Bir hadis daha söyleyeceğim. Onu da İmam Tirmizi rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki hadis-i şerifte kulun beş şeyin hesabını vermediği müddetçe ayağı yerinden oynamaz. Yani beş tane mesele var. Bir rivayette diyor ki kul dört tane meseleden hesaba çekilmedikçe ayağını atamaz kıyamet gününde. Yani yerinde çakılı kalacak, bir adım dahi atamayacak. Ta ki dört tane meselenin hesabını verinceye kadar. Bunlardan bir tanesini söylüyorum. Aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle onu bildiği ilimle ne kadar amel ettiğinden hesaba çekmeden adımını atamayacak diye. Birincisi ömrünü nerede harcadığından, ikincisi gençliğini nerede eskittiğinden, üçüncüsü bildiği ilimle ne kadar amel ettiğinden, dördüncüsü malını nerede kazandığından, beşincisi malını nereye harcadığından. Beş tane mesele var. Allah Azze ve Celle bu beş meseleyi insana sormadan insanın yakasını bırakmayacak ki bunlardan ikincisi, üçüncüsü insanın bildiği bilgiyle ne kadar amel ettiği konusudur. Onun için kardeşler ikinci mesele hepimizin bilmesi gereken biz sadece bilelim, insanlara konuşalım, davet yapalım diye bilgi öğrenmiyoruz, ilim elde etmiyoruz. Bizim ilim öğrenmemizin asıl sebebi öğrendiğimiz ilimle amel edebilmektir. Allah Azze ve Celle'yi razı edebilmektir. Allah Azze ve Celle bizi bunlardan kılsın. Bununla ilgili soru sormak isteyen var mıdır? Onu bilmiyoruz. Ama şöyle olabilir. Biliyorsunuz riya iki kısım. Yani şimdi biz mesela genelde diyoruz riya küçük şirktir. Fakat aslında bu yanlış biraz. Yani riya iki kısım. Eğer insan bütün dini başkaları için yaşıyorsa bu nifaktır. Hani büyük münafıklık dediğimiz münafıklıktır. Bunlar zaten ateşte ebedi kalacaklar. Ama dini umumen Allah için yaşıyor. Belli başlı meselelerde eğer kişi riyaya düşüyorsa o zaman bu küçük şirk dediğimiz şeydir. Belli bir zaman azabını çektikten sonra tekrardan cennete gitmiş olacak. Tamam inşallah. İşte şeye göre, duruma göre. Mesela şöyle biz diyoruz, misal hepiniz hatırlarsınız. Kelime-i Tevhid'in şartları var. Mesela bunlardan bir tanesi ne? Kelime-i Tevhid'in şartlarından bir tanesi ihlas. Doğru mu? Ne demek ihlas? İnsanın İslam dinine girerken sadece Allah'ı razı etmek için girmesi. Mesela diyoruz, مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَالِسًا مِنْ قَلْبِهِ Kim la ilahe illallah'ı kalbinden halis olarak söylerse, yani sadece Allah'ın rızasını elde etmek için söylerse, onlar cennete gidecek. Mesela bazen insan dine girerken Allah için değil de arkadaş için girebilir. Yani arkadaş ortamı bir dindedir. İnsan onlardan ayrı kalmak istemez. Bazen Arabiler gibi, Bedeviler gibi mal elde etmek için dine girer. Hani bakar İslam zahirdir, kuvvetlidir, güçlüdür. Der ki ben de para kazanayım İslam'a gider. Bunun riyası ebediyen bunu cehennemde bırakacak çünkü bu küfürdür. Ama adam Allah rızası için dine girmiş. Sadece işte diyelim ki namaz kılarken riya yapmış. İşte infak yaparken riya yapmış. Bu küçük olandır. Bu insanı ebedi cehennemde tutmaz. Uzun süre şeyde tutar. Uzun süre cehennemde tutar. Üç, insanları Allah'ın dinine davet etmektir. Dördüncü meselenin birincisi öğrenmek. İkincisi amel etmek. Üçüncüsü insanları bu öğrendiğimiz ve amel ettiğimiz şeye davet etmektir. Tabii bunu söylediğimiz anda hemen buradan ne anlıyoruz abiler? Şunu anlıyoruz. Demek ki ferdi din diye bir şey yokmuş. Yani herkes dinini öğrenecek. Ondan sonra gidecek evine, tarlasına, iş yerine namazını kılacak. Demek ki böyle bir şey yok. Bir de davet olacak. Yani Müslümanlar bir araya gelip öğrendikleri ve amel ettikleri şeylere insanları davet edecekler. Davetin farz olduğunun delili nedir? Bir, davetin farz olduğunun delili birincisi, Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Peygamber'e diyor, اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ Rabbinin yoluna hikmet ile insanları davet et. Peygamber'e ne yapıyor Allah? Emrediyor. Emir İslam'da her zaman vücubiyeti gerektirir. Yani Allah Resulüne veya Resulü bize bir şey emrediyorsa emir sigasıyla demek ki o bizim üzerimize vaciptir. Farzdır anlamında. Allah da peygambere böyle söylüyor. Ud'u ila sabili rabbike bil hikme. İnsanları Rabbinin yoluna hikmet ile davet et. Bu birincisi. Ayrıyeten Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu sahabesine emrediyor. Yani mesela İmam Müslim rivayet ediyor. Sahabi diyor ki, Burde adındaki sahabe, Allah Resulü birini bir kavme emir tayin ettiği zaman ona şöyle derdi. Düşmanın olan müşriklerle karşılaştığında onları üç şeyden birine davet et. Bakın yine emir var burada. Düşmanın olan müşriklerle karşılaştığında onları üç şeyden bir tanesine davet et. Bu birincisi nedir kardeşler? Bir, onları İslam'a davet et. Birinci emir. Eğer bunu kabul etmezlerse onları cizyeye davet et. Yani Müslüman olmayın ama İslam devletine vergi verin, size karışmayalım. Eğer bunu da kabul etmezlerse o zaman Allah'tan yardım dile ve onlarla savaş. Yani onları savaşa davet et bu sefer. De ki ben sizinle savaşacağım. Farkındaysanız Allah Resulü de bunu kime emretti? Sahabesine emretti. Tekrar ediyorum hadisi. Allah Resulü bir kavme birini emir tayin ettiğinde ona ve yanındakilere takvayı tavsiye eder. Ondan sonra derdi ki, tabi hadisin bölümünü söylüyorum, hadis çok uzun. Düşmanın olan müşriklerle karşılaştığında onları üç şeyden birine davet et. Davet et, emir. İslam'a, kabul etmezlerse cizyeye, kabul etmezlerse savaşa diye. Bu da ikinci delil. Üçüncüsü ise kardeşler, bu da Yusuf suresinde Allah Azze ve Celle'nin söylemiş olduğu bir ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki peygambere, قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ De ki bu benim tek olan yolumdur. De ki bu benim tek olan yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar. Basiret üzere insanları Allah'a davet ederiz. Buraya dikkat edin. Ben ve bana tabi olanlar. Basiret üzere insanları Allah'a davet ederiz. Ve ben Allah'ı tenzih ederim. Şüphesiz ki ben müşriklerden değilim. Diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi İbn-i Kayyım rahimahullah diyor ki, bu ayetten anlaşıldı ki, bir insanın Rasulün etbaından olabilmesi, Rasulle beraber insanları Allah'a davet etmesiyle mümkündür. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldı ki, bir insanın Rasulün etbaından olması, Rasulle beraber insanları Allah'a davet etmesiyle mümkündür. Şimdi Peygamber diyor ki, ben ve bana tabi olanlar insanlara davet ediyoruz. Şimdi sen hem diyorsun ki ben Peygamber'in etbaındanım, hem de bununla beraber Peygamber'in sana verdiği kimliği kabul etmiyorsun. Bak Peygamber sana bir kimlik veriyor farkındaysan. Diyor ki benim etbaım kimlikleri şudur. İnsanları basiret üzere Allah'a davet ederler ve onlar Allah'ı tenzih eder ve onlar müşriklerden de değildirler diye. Sen Allah'a davet yapmadığın zaman doğal olaraktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etbaından olmamış olursun ki zaten bu da tehlikelidir. Üç tane delil söylemiş olduk kardeşler. Öğrenip amel ettiklerimize insanları davet etmek bizim üzerimize vaciptir. Öğrenip amel ettiklerimize insanları davet etmek bizim üzerimize vaciptir. Soru sormak isteyen buyurun. Şöyle, ben iki kısma ayırayım inşallah. Şimdi davet ikiye ayrılır. Bir tebliğ, bir de davaya taraftar kazandırma. İki tane şey var, iki tane kısmı var. Tebliğ nedir? İnsanların Allah'ın dinini duyması için çaba sarf etmektir. İnsanların Allah'ın dinini duyması için çaba sarf etmektir. Davaya taraftar kazandırmak nedir? Allah'ın dinini duyan insanları nasihatle, Allah'ın ayetleriyle, hikmetle eğitip, onları İslam davasının taraftarı, İslam davasının yanında yer alan insanlardan kılmaktır. Birincisi için ilme ihtiyaç yoktur. Bir şey bilmene gerek yok. Aleyhissalatu vesselam diyor ki belliğu anni velev ayeten. Bir ayet dahi olsa benden insanlara ulaştırın. Mesela Bilal Mekke'de en büyük davetçilerden bir tanesiydi. Peki Bilal'in bildiği kaç tane ayet vardı? Ayet de bilmiyordu garibin. Ahad ahad ahad ahad diye davet yapıyordu. Yani bildiği tek bir kelime vardı. O kelimeyle de insanlara davet yapıyordu. Şimdi sen mesela diyelim ki konuşamıyorsun. Bildiğini karşı tarafa aktaramıyorsun. Elinden tutabilirsin. Kardeşim, senin üzerinde olduğun yol değildir. İslam dini diye bir şey var. Gel bu İslam dinini öğren. Davet senin için davet budur. Bunu bile yapsan yeterlidir. Sen adamın bir tanesine gidip desen ki Bakara 256 diye bir ayet var. Sen bu ayetten haberdar mısın? Diye bitti. Bunu herkes yapabilir. Çok kolay değil. Bunun için ilme ihtiyaç yok. Yani bunu her Müslümanın bu kadarını yapması, İslam'ı insanlara duyurması her Müslümanın üzerine farzdır. İkincisi için senin dediğin mesele. Yani İslam davetine taraftar kazandırma meselesi. Bunun için hem ilme ihtiyaç var hem tecrübeye ihtiyaç var. Yani ilmi olmayan da tecrübesi olmayan da bu işi yapamaz. İlim neyle elde edilir? Kitaptan ve sünnetten. Tecrübe, tecrübeli davetçilerin yanında yetişirsin. Onların yanında nasıl vakaya nasıl tatbik edeceğini öğrenirsin ilim adamlarından. Ondan sonra eğitim işine bu sefer başlayabilirsin. Hiçbirini yapamıyor diyelim adam. Yani hiçbir tanesi bundan gelmiyor. Lal olduğunu düşünelim mesela. Lal adam diye. Kitap dağıtabilir. Kur'an meallerini işaretleyip verebilir. Hiçbir şey yapamıyor. Öyle bir ahlakla ahlaklanmaya gayret eder ki bunu gören her adam desin yani bu hangi dinin mensubudur ki böyle zamanda bunun gibi adamlar var. Böyle numuneler kalmış hala desin. Bunun üzerinden işte İslam dinini araştırsın insanlar. Ama davet konusunda farziyet kesinlikle insanların üzerinden düşmez. Herkesin İslam dinine yapacağı bir davet mutlaka bir şekilde vardır yani. Tamam. Tamam. Yok. O kardeşimiz de ona diyebilir. Ebu Cehil senden daha iyi Arapça biliyordu ama ona bir faydası olmadı. Yani şu anda bütün Arapça bilenleri bir araya toplasan Ebu Cehil kadar Ümeyye bin Halef'in onda biri kadar Arapça bilmezler yani. Hani onlar Arapçanın altın çağında fıtri Arapçayı biliyorlardı mesela. Ama bu onlara fayda sağlamadı. Şu hiçbir zaman şunu unutmayın. Karşınızdaki bir insan Allah'ın dini kendine anlatıldığında eğer sizin önünüze başka bir şey koyuyorsa o insan zaten niyetinde samimi değildir. Yani o bizi hiç bağlamaz. Niye? Çünkü Allah'ın sahabeleri, peygamberin sahabeleri peygambere bile nasihatte bulunmuşlar. Doğru mu? Allah 1400 sene okunan Kur'an'la peygamberlerine bile nasihatte bulunmuş. Yani bunu ayet kılmış, ayet olaraktan indirmiş. Mesela biraz sonra okuyacağım bir ayet peygambere nasihat ediyor Allah. فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ Rabbinin hükmüne sabret ey Muhammed. Sakın balık sahibi Yunus gibi olma. Şimdi hem peygambere eleştiri var burada, hem Yunus aleyhisselama eleştiri var burada. İkisi de Allah'ın en değerli varlıkları, peygamberleri. Yani yeryüzünde nasihat dinlemeye ihtiyacı olmayan bir insan yoktur. Sen bir insana gidip din anlattığında, eğer senin önüne taş koyuyorsa, sen bileceksin ki bu insan samimi olan bir insan değil de sen görevini gene yerine getireceksin. Hiç şey yok. Hiç senin bu konuda yapacağın bir şey yok. Mesela buna bir başka bir örnek verelim. Bizim zamanımızda değer yargısı ne? Diploma. Yani bizde diploma, Arapça, medrese, icazet bunlar değer yargısı. Bizden önceki milletlerde böyle bir şey olmadığı için ümmi topluluklardı. Ümmi topluluklarda da değer yargısı işte para, nesep, soy. Mesela hani Nuh Aleyhisselam'a diyorlar, biz kavmin rezillerinden başkasının sana tabi olduğunu görmüyoruz. Yani bir tek bizim rezillerimiz sana tabi olur. Hani ayak takımı dediğimiz adamlar sana tabi olur. Senin anlattığında bir hayır olsaydı sana işte kavmin efendileri tabi olurdu diye. Ama bu Nuh Aleyhisselam'ın davetinden alıkoymadı. Ne o rezil dedikleri adamları kovdu yanında ne de anlatmaktan vazgeçti. Biz de gittik bir tanesi bize dedi. Biz deyiz ben sana ayeti söyleyeyim sen bize Arapçasını anlat o zaman. Yani biz din dinlemeye muhtacız. Biz sana söyleyelim sen bize anlat. Bu Allah'ın izniyle davetçinin davasına hiçbir şekilde zarar vermez yani. İnşallah. Evet. Başka sorusu olan var mıdır bu kısımla alakalı? Yok. Devam ediyorum inşallah. Dördüncüsü, bu uğurda çekilen eziyetlere sabretmektir. Bu uğurda çekilen eziyetlere sabretmektir. Şimdi bunu söylediğimiz zaman sanki şöyle bir şey çıkıyor ortaya kardeşler. Davetle eziyet birbirinden ayrılmaz iki ikiz kardeş gibidir. Yani tek yumurta ikizi gibi davet ve eziyet. İkisi de birbirinden ayrılmaz kesinlikle. Bir yerde davet varsa mutlaka orada eziyet de vardır. Bir yerde davet varsa mutlaka orada eziyet de vardır. Ve Müslümanların mutlaka bu eziyetlere karşı sabrı geliştirmeleri lazım. Sabretmeyi öğrenmeleri lazım. Bakın Allah Azze ve Celle peygambere diyor. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ En'am suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki, kasem olsun ki Senden önceki peygamberlere de insanlar onları yalanladı ve onlar insanların onları yalanlamalarına karşı sabır gösterdiler. Ve eziyete uğradılar. Ve uzu ve eziyete uğradılar. Allah'ın kelimelerinde değişiklik bulamasın. Ayetin sonunu nasıl bağladı? Allah'ın kelimelerinde değişiklik bulamasın. Ayetin anlamı şu. Bir yerde davet varsa mutlaka orada eziyet vardır. Bir yerde eziyet varsa mutlaka orada Allah'ın yardımı vardır. Yeter ki sabır olsun. Ayetin açılımı bu. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor, sen Allah'ın kelimelerinde değişiklik bulamazsın. Allah'ın kelimelerinden kastettiğine ayetin öncesinde geçen meseleler. Demek ki bu asırlar boyunca sürekli tekrar edecek olan bir mesele. Davet olacak, yalanlama ve eziyet olacak. Davetin taraftarları buna sabredecekler. Akabine Allah Azze ve Celle'nin yardımı gelecek. Ve sen bu konuda da kesinlikle Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik bulamazsın diyor. Bakın Lokman Aleyhisselam, biliyorsunuz Lokman suresinde oğluna tavsiyelerde bulunuyor. Uzun bir tavsiye şeyi var. Bir tane ayetini söylüyorum. Lokman Aleyhisselam oğluna diyor ki: "Ya buneyye, akimis salate ve emur bil ma'rufi ve enha anil munkeri vasbir ala ma asabak." Ey oğulcuğum, namazını kıl. İyiliği emret, kötülükten insanları alıkoy ve sana isabet edene de sabret. Yani sanki Lokman Aleyhisselam artık meseleyi çok iyi biliyor. Eğer oğlu emri bil ma'ruf yaparsa, insanlara davet yaparsa, mutlaka ona bir şeyler isabet edecek ve o isabet edene de onun sabır göstermesi gerekiyor. Kalem suresinden bir ayet söyleyeceğim. Allah Azze ve Celle peygambere diyor, فَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. Ey Muhammed, Allah'ın hükmüne sabret. Yani Allah Azze ve Celle belli bir müddet kafirlerin üstün olmasını istiyorsa sabredeceksin buna. Senin zayıf olmanı istiyorsa sabredeceksin buna. Belli bir müddet senin sözünün insanlar tarafından dinlenmemesine hükmetmişse Allah, sabredeceksin buna. Sakın balık sahibi Yunus gibi olma diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi biraz önce demiştik hatırlarsanız kardeşler, davet iki kısım. Yani bir, insanlara Allah Azze ve Celle'nin dinini ulaştırma, tebliğ. İki, eğitim. Şimdi doğal olarak şöyle de diyebiliriz. Davet iki kısım, dışa dönük davet, içe dönük davet. Yani biz Müslümanların arasında olan içe dönük davet, bir de dışa dönük davet. Hem onların eziyetine sabretmeyi öğrenmek lazım, hem de bunların eziyetine sabretmeyi öğrenmek lazım. Bazen davanın içinden insanların insana yaptığı eziyet, davanın dışından insanların yaptığından emin olun ki insana daha ağır geliyor. Ben kalıbımı şuraya koyarım. Allah Resulü'nün yanına gitsek, kıyamet gününde aleyhissalatü vesselam dese ki, ey Allah'ın Resulü, 13 sene boyunca Mekke'de çektiklerin mi sana ağır geldi? Yoksa senin uğruna canını ortaya koyduğun sahabeler senin hanımına fahişe dediklerinde mi? Bu mu senin ağırına gitti diye. Emin olun ki aleyhissalatü vesselam diyecek, o benim kanımı dondurdu. Yani neredeyse ben canımı teslim edecektim Allah'a. Çünkü sen insanlar için bir emek sarf et. İnsanlar için uğraş, kendi hayatından fedakarlık yap. Fakat günü geldiğinde o insanlar senin ızın hakkında konuşsunlar. Emin olun ki bundan daha zor olanı yoktur. Veya sorsak Allah Resulüne, Mekkeli müşriklerin sana yaptıkları mı sana daha ağır geldi? Yoksa Huneyn gününde, Uhud gününde senin sahabenin seni müşriklerin ortasında bırakıp kaçıp gitmesi mi sana daha ağır geldi desek? Aleyhissalatü vesselam diyecek ki, benim elbette ki sahabemin beni bırakıp gitmesi bana daha ağır geldi. Onun için mesela Seyyid Kutub'un güzel bir sözü var. Seyyid Kutub diyor ki, sabır, sabır, sabır. Yani davet yolunda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sabır. Neye sabır? Yolun uzunluğuna sabır. Yolda karşılaşacağımız şeylerin meşakkatine sabır, arkadaşlarımızın nankörlüğüne sabır, müşriklerin vefasızlığına sabır, adaleti, sabır, sabır, sabır. Yani davetçinin davet yolunda belki de en çok ihtiyaç duyacağı şey sabırdır. Ondan dolayı Müslüman eğer sabretmeyi öğrenmezse, öğrenir, amel de eder, insanlara davet de eder. Fakat tam davetin semeresini alacağı yerde, yani nedir adı, meyvesini alacağı yerde, o zaman işte yerinde duramaz. Yani istikrar gösteremez ve alanı terk eder. Ki düşünün, bu konu Kur'an'da Allah bir peygamberini bunun üzerinden eleştirmiştir. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını biliyorsunuz. Yunus Aleyhisselam kıssasında Allah bize ne öğretmeye çalışıyor? Davet yaptığınız yerde sakın sabırsızlık gösterip davet alanını terk etmeyin. Allah Azze ve Celle bize bunu öğretiyor Yunus Aleyhisselam kıssası üzerinden. Ondan dolayı sabrı öğreneceğiz. Sabrı birbirimize tavsiye edeceğiz. Peki sabır nedir diye sorarsak eğer, sabır biliyorsunuz, sabrın tanımını bilen var mı? Sabır, kelime olaraktan sabır ne demek? Hapsetmek ve men etmek demek. Yani Arap lügatında sabrın kelime manası, bir şeyi hapsettiğinizde veya bir şeyi men ettiğinizde ona sabır uygulamış olursunuz. Peki biz şeriatta sabır dediğimiz şeyde neyi kastediyoruz? Allah'ın hoşnut olmayacağı konularda insanın kendini frenlemesi. Allah'ın razı olmayacağı konularda insanın kendi nefsine gem vurması. İşte buna sabır diyoruz. Zaten İslam alimleri sabrı üç kısma ayırmışlar. Demişler ki sabır üç kısımdır. Bir, Allah'ın taatlerine karşı sabır gösterebilmek. Allah'ın taatlerine karşı sabır gösterebilmek. Şimdi mesela sen her gün beş vakit namaz kılıyorsun. Allah'a hamdolsun. Bu beş tane vakti kılarken Allah senden sabrı bir çekse alsa bu taatlerle nasıl sabredeceksin? Yani her gün aynı şeyi tekrar et, her gün aynı şeyi tekrar et beş defa. Bunun için senin sabra ihtiyacın var. İki, Allah'ın haramlarına karşı sabır. Yani mesela Allah'ın yasakladığı o kadar çok şey var ki hayatımızda. Hatta Allah Azze ve Celle bizi imtihan etmek için çoğu zaman yasaklarını getirip gözümüzün önüne koyar. Yani neyi yasaklamışsa, mesela bir adama diyelim ki ticaret yapıyorsa, Allah faizi haram kılmış. Her yerde faiz kapısının önüne getirir onu mutlaka Allah. Niye? Ta ki kulunu denesin. Hele sabredecek mi? Yoksa sabretmeyecek mi? Bir genç mesela bekarsa, nerede bir tane alımlı kadın varsa onun karşısına getirir kader onu. Yani sebep sabrını kontrol edebilmek için. Sabredecek mi? Yoksa etmeyecek mi? Diye. Allah'ın haramlarına sabır. Üç, Allah'ın kaderine sabır. Yani Allah kaderiyle insanoğlunun hoşuna gitmeyen bir şeyi takdir ettiğinde insanın ona sabır göstermesi gerekiyor. Şöyle düşünmesi lazım. Benim Rabbim güzeldir. Benim Rabbimden gelen her şey de güzeldir diye. Ancak bu şekilde sabır gösterebilir. Başka türlü sabır göstermesi zaten mümkün değildir. Bakın kardeşler, burada çok önemli bir mesele var. Yani bu davette en çok karşımıza çıkan problem olduğundan dolayı bunun üzerinde biraz duracağım. Şimdi Allah her insana onu imtihan ettiği kadar sabrı mutlaka vermiştir. Yani sen neyle imtihan olunuyorsan ol, fark etmez. Allah muhakkak ki sana onun sabrını vermiştir. Çünkü sabır öyle gidip parayla bakkaldan alınacak veyahut da gidip birilerinden nasihat dinlenip öğrenilecek bir şey değil. Yani insanın içinde, kalbinde kaynayan bu duygu. Allah Azze ve Celle sana bunu vermiş. İnsanoğlunun en büyük problemi sabrı doğru yerde kullanamamasıdır. Yani yoksa insan eğer Allah'ın verdiği sabrı Allah'ın istediği şekilde kullansa, Allah'ın izniyle insana verilen sabır hem taatler konusunda yeter, hem masiyetler konusunda yeter, hem de Allah'ın kaderine sabretme konusunda yeter. Fakat insanın iki problemi var. Bir, sabrı doğru yerde kullanamama. İki, sabra kaynak bulamama. Yani mesela şöyle düşünün, babanız öldü diyelim. Size çok büyük bir para bıraktı, miras bıraktı. Milyon dolarlar size bıraktı. Bir, parayı doğru düzgün kullanmazsanız, İki, o parayı kaynak haline getirip artmasını sağlamazsanız hazıra dağ dayanmaz. Yani bir sene, iki sene bilemediniz, üç sene sonra tekrar eski züğürt halinize geri dönersiniz. Sabır da aynen böyledir. Allah bize sabrı mutlaka vermiştir. Her konuda Allah'ın izniyle sabır var. Fakat bir, sabrı doğru yerde kullanacağız, çarçur etmeyeceğiz, harcamayacağız. Tabiri caizse iki, sabra kaynak bulacağız. Yani sabrı öyle bir hale getireceğiz ki sabır sabır üretecek bize, beraberinde ki bize yetişsin. Peki sabrı doğru kullanmanın yolu nedir? Sabrı doğru kullanmanın, çarçur etmemenin yolu şudur. Geçmişe sünger çekeceğiz, geleceğin de perdesini indireceğiz. Anı yaşayacağız, anı. Geçmişe bir sünger çekeceğiz bütün yaşananlara. Geleceğe de bir tane perde indireceğiz, anı yaşayacağız. Şimdi adam burada oturuyor, 20 sene öncesini anlatıyor. 20 sene önce diyor, fakirlik vardı, yokluk vardı, şöyle zorluk çektim, şöyle problemler yaşadım. Mübarek. Allah'ın sana verdiği sabrı 20 sene önceki meseleye harcamanın ne anlamı var? Olmuş bitmiş zaten. Yani sen ne kadar kayıflanırsan kayıflan, 20 sene önce yaşadığın bir olayı güzelleştiremezsin. Mesela 10 sene önceki bir şeye kayıflan. 7 sene önce gittim işte şunu yaptım, Allah benim ayağımı kaydırdı, iyice ifsad oldum falan. Gerek yok bunlara. Geçmiş bitti. Şu an seni bağlar. Ya da geleceğe dair. İşte seneye şunu nasıl yapabiliriz? Öbür seneye bunu nasıl yapabiliriz? 2 ay sonra şuraya gitsek mi? Falan. Dikkat edin abiler. Geçmiş de gelecek de insan için gayıptır artık. Yani geçmiş gelmemiştir gayıptır. Gelecek gelmemiştir gayıptır. Geçmiş de bitmiştir. Şeytan insanın elindeki sabrı tüketmek için sürekli ne yapıyor? Ya insanın kafasını ileriye götürüyor ya insanın kafasını geriye götürüyor. Ta ki insan ana bir şey harcayamasın. Yani sonra insan ana dönüp anın vacibine sabır harcamak istediğinde bir kısmını geçmişte bırakmış oluyor. Bir kısmını da geleceğe harcamış oluyor. Onun için kendi aramızda mesela bu ahlakı geliştirebiliriz. Geçmişten anlatılan şeylere geçmiş geçti. Onu hatırlayıp kayıflanmanın anlamı yoktur kardeşim. Gelecekten konuşulduğunda ne sen Allah'sın ne ben Allah'ım haşa. Kader de bizim elimizde değildir. Şu, bir dakika sonra yaşayıp yaşamayacağımızın garantisi yok. Geleceğe dair planlar yapmanın anlamı yoktur. Şu anı yaşayalım desek Allah'ın izniyle olur. Ben öğrencilik hayatımdan size bir şey anlatayım hani faydalı olsun diye. Bizim bir tane çok zeki bir arkadaşımız vardı. Çok zeki. Böyle maşallah Allah ona hafız vermiş. Allah Azze ve Celle ona fehm vermiş. Birçoğunuz da zaten normalde tanıdığınızı da zannediyorum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım demekten 4 sene bizimle olduğu sürede hiçbir şey yapamadı. Yani sürekli oturduğumuzda inşallah Kur'an ezberleyeceğim, inşallah gideceğim Kutub-ı Sitte'yi ezberleyeceğim, öbür ay falanca köye gideceğim, o hocanın yanında 10 kıraat okuyacağım diye 4 seneyi bitirdi. Ne elinde Kur'an var, ne elinde sünnet var, ne elinde hafızlık var. Hatta ben bir gün ona demiştim, ya demiştim Keko gel otur, bir yerinden başla, yani bir Bismillah de, bir yerinden başla Allah'ın izniyle bir şeyler olur diye. Sabrını geleceğe harcamaktan arkadaşımız maalesef ana hiçbir şey bırakamamıştı misal. İki, sabra kaynak bulma meselesi. Sabrın kaynağı meselesi çok önemli bir mesele. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Ey iman edenler! Namaz ve sabır ile Allah'tan yardım dileyin. Namaz ve sabır ile Allah'tan yardım dileyin. Ahlak alimlerinin ortak tespitiyle gece namazı kadar sabrı arttıran, gece namazı kadar sabra kaynaklık eden başka hiçbir amel yoktur. Gece namazı kadar. Onun için abiler şuna dikkat edin. Özellikle bu anlatacağım şeye dikkat edin. Mekke'de Müslümanların en ağır yükü hangisiydi? Sabretmek meselesiydi. Doğru mu? Mekke'de Müslümanlara en ağır gelen farz namaz değildi, hicret değildi, sabretme meselesiydi. Onun için hicret et dediğinde hepsi hicret etti. Savaşın dediğinde hepsi savaştı. Ama sabredin dediğinde Allah yürekleri çatlıyordu. Hani Abdurrahman İbni Avf Allah Resulüne geldi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Biz cahiliyedeyken bu adamlar bizim gölgemizin yanından geçemiyorlardı. Biz Müslüman olduk, adamlar bize tükürüyor. Adamlar bize küfrediyor, adamlar bize hakaret ediyor. Sen de bize diyorsun ki sabret, Rabbine dua et. İzin versin bunlarla savaşalım, erkeklik nedir görsünler diye. Allah Resulü dedi ki ben bununla emrolunmadım. Bana emredilen tek şey sabretmektir. Şimdi bir mesela şimdi özellikle Diyarbakırlılar bu söylediğimi daha iyi anlarlar. Mesela Diyarbakırlı bir abiye desen ki sabret, kavga etme. Emin ol ki ona hani 100 tane kitap oku demekten daha ağır geliyor. 100 gün oruç tut demekten daha ağır geliyor. Bu tabiatla alakalı bir şeydir. Yani siz bu anlattığımı iyi anlıyorsunuz şu anda. Bu tabiatla alakalı bir şeydir. Şimdi Mekkelilerin tabiatı da böyle. Adamlar bir tane çocuk için adam öldürmüşler. Yani bir çocuğa bir tokat atılmış, 100 sene süren savaşlar olmuş. Bir deve öldürülmüş, binlerce yıl süren savaşlar olmuş. Mesela böyle bir millete sen sabret dediğin zaman ona bundan daha ağır bir şey yoktur. Dikkat edin, aynı dönemde onların üzerine farz olan bir şey vardı, gece namazı. İslam'ın ilk yıllarında gece namazı farzdı. Ne zaman ki sahabe sabrı öğrendi, gece namazı nafile oldu. Yani ilk Allah dedi ya اَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوِنْ قُسْمِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Ey Muhammed, ey örtüsüne bürünen, kalk! Gecenin bir kısmında kalk, yarısında veya daha fazlasında kalk, arttır. Kur'an'ı tertil üzere oku dedi Allah Azze ve Celle. Sebep, اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا Çünkü biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. Yani bu ağır yükün altına girebilmen için iki tane mesele var. Bir, gece kalkacaksın yatağından, örtülerini açacaksın. İki, tertil üzere, tane tane fehmederek, anlayarak Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Sahabe de böyle yaptı, farz olaraktan. Her gece kalktılar. Kur'an'ı tane tane okuyaraktan Allah Azze ve Celle'ye namaz kıldılar. Bir gün geldi, sabrı öğrenince Allah Azze ve Celle dedi tamam artık gece namazı kılmak sizin üzerinize şeydir, nafiledir diye gece namazını nafile hale getirdi. Şimdi kardeşler, bu bizim için de çok önemli bir mesele. Mesela gece namazı demiş olduğumuz şey, insan aklının en duru olduğu, insan aklının en pak olduğu saatlerdir. Allah Azze ve Celle de gökyüzünün semasına iner. Yani gece kalkan direkt Rabbi ile konuşur Kur'an okuduğu zaman. Gece okunan Kur'an insanın kalbine nakş oluyor. Yani gündüz okunan Kur'an kulağın nakşıdır. Sadece kulağın nakşeder geçer. Kulağın nakşı da insana hiçbir fayda vermez. Ya süslü sözler söyle söyle adam başta etkilenir ama kapıdan çıktığında öyle bitti. Ama kalbe bir şey nakş oldu mu? Yani kalbi bir şey süsledi mi? Allah'ın izniyle o insanın amellerine de sözlerine de beraberinde etki eder. Onun için sabrı arttırmak istiyorsak, sabır sahibi insanlar olmak istiyorsak eğer yapmamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken şey öncelikle gece namazını ve tertil üzere Kur'an okumayı ahlak haline getirmektir. Şimdi bu konuda Müslümanların en büyük zafiyeti nedir? Müslümanların en büyük zafiyeti bu işi ferdi yapmaya çalışmalarıdır. Ferdi. Yani adam mesela evinde saatini kuruyor. Ondan sonra işte yatıyor, tabii gece kalkıyor. O an şeytan geliyor zaten, 3 saat yattın, 2 saat sonra işe gideceksin. Sabah namazından kalkmazsın, kapat yat tekrardan. Bu böyle olmaz zaten. Gerçekten bu işe gönül vermiş 4-5 arkadaş, birbirlerini teşvik ederekten bu işi yapacaklar. Kardeşim, geceleyin birbirimizi uyandıracağız. Yani gerekiyorsa bir araya geleceğiz. Gerekiyorsa birimiz evden toplayacağız, yarım saatimizi, 45 dakikamızı bu işe vereceğiz diye. Ancak bu şekilde Allah'ın izniyle bu sabır demiş olduğumuz meseleyi beraberinde şey yapabiliriz, beraberinde çözebiliriz. İki, benim size bir tavsiyemdir, bu konu dışıdır. Yani bunu bir bireysel hoca tavsiyesi olaraktan kabul edin. İnsan en güzel sabrı evinde öğrenir. İnsan güzel ahlakı ve güzel sabrı en güzel evinde öğrenir. Yani kadına sabretmeyi öğrenirsen, çocuklara sabretmeyi öğrenirsen, Allah'ın izniyle yeryüzünde senden daha güzel ahlaklı bir insan olmaz. Bakın, ben bununla alakalı bunu niye söylüyorum özellikle? Şimdi artık işte cezaevini mesken edindiğimiz için, hani küçük odalarda az sayıda insanla kalmanın ne olduğunu az çok biliyoruz. İnsanların en büyük problemi ahlak problemi. Yani şimdi adam mesela evinde alışmış. Kadın bir şey sormuş, cevap vermemiş. Çocuk bir şey sormuş, bağırmış, terslemiş. Misal, evden içeri girmiş, fırtına gibi girmiş yani. Hani çok yorgunum, kimse sesini çıkarmasın falan. Şimdi normal insanlarla bir araya geldiğinde 3 gün, 5 gün, 6 gün eve dönüyor ortam. Yani artık birini karın gibi görüyorsun, birini çocukların gibi görüyorsun. O kadar bir yakınlık oluyor. Tabii evdeki ahlak nüksetmeye başlıyor. Kimse senin babanın oğlu değil, sen kahredeceksin. Ya o karıdır, mazlumdur. Sen bağırdığın zaman sana bir şey demiyor. Çocuktur, yani güçsüzdür. Sen ona kızdığında, terslediğinde tekrar dudağını büküp senin yanına geliyor. Ama elin adamı öyle değil. Tabii beraberinde sorun oluyor. Ben orada çok düşünmüştüm. Yani bu güzel ahlakın çözümü nedir? İnsanlar ahlaklarını evde bozdukları için. Şimdi mesela biz haftada bir saat diyelim bir araya geldik. Herkes rol yapabilir. Herkes birbirine karşı güzel ahlaklı olabilir. Abi hayran, abi kurban. Herkes bunu yapabilir. Çok kolaydır. Ama 24 saat bir arada kaldığın zaman bu mümkün değil. Yani gerçek sabır orada ortaya çıkıyor. İşte orada da evinde neysen orada olsun. Yani karına karşı neysen, çocuklarına karşı neysen olsun. Gerçekten sabrı öğrenmek isteyen kardeşlerimiz varsa ailelerini İslam ahlakıyla ahlaklanma yeri haline getirmeleri lazım. Sabretmeyi öğrenmeleri lazım. Böyle olunca Allah'ın izniyle sabır öğrenilir. Bunu da konu dışı bir tavsiye olaraktan inşallah kabul edersiniz. Bu arada rahat oturabilirsiniz. Öbür türlü yani ders uzayacak çünkü size yazık. Rahat oturmak isteyen abiler, hatta rahat oturun inşallah. Normalde biliyorsunuz ders süresi 40 dakikayı geçmez, olmaması lazım. Şey açısından yanlıştır. Fakat bizim 10 tane ders imkanımız var. Çünkü ben 5 gün kadar buradayım. Onun için kitabı bitirmemiz lazım. Dersleri biraz uzun tutacağım. Hakkınızı helal edin onun için inşallah. Sorusu olan var mı bu kısımla alakalı olaraktan? Sabır kısmıyla alakalı soru. Tabii aynı Müzemmil suresinin son ayetlerinde Allah Azze ve Celle bu sefer onu nafile hale getiriyor. Yani hani dileyenin kalkıp dileyenin kalkmayacağı bir ibadet haline. Önce farz kılıyor. Bir de Ayşe annemize rivayeti var. İslam'ın ilk yıllarında teheccüd namazı farz idi. Daha sonra dileyene serbest oldu diye. Bir de şey var, rivayet var. Buyur abi, estağfurullah. Tamam. Bu ikisi birbirinden çok farklı. Mesela senin dediğin haktır. Yani bir Müslüman bir adım attığında bir adım sonrasını düşünerek hareket etmelidir. Hani patavatsızca, sadece an o anmış gibi davranmamalıdır. Burada kastettiğimiz şey ne? Olgun davranmak. Yani bir düşünüp, on düşünüp bir hareket etmek. Kastettiğimiz şey bu mesela. Fakat bizim kastettiğimiz bu değil. Geleceğe dair sürekli projeler kurmak. Hani seneye evi taşıyacağım. İşte öbür sene yeni bir iş kuracağım. İşte bu sene Allah izin verse şunu yapacağım. İşte bu sene şu kitapları okuyacağım falan. Bunlar da hiçbiri senin elinde, sana gayb olan şeyler. Boşuna sabrı dağıtmanın anlamı yok. Ama senin dediğin çok farklı, düşünmek. Yani bir iş yapmadan önce düşünüp ondan sonra karar vermek meselesi. Bu olması gereken şeydir zaten. Çünkü Müslüman için Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Müslümanları tanımlarken aleyhissalatü vesselam Müslümanları bir bedene benzetiyor. Değil? Sevgide, merhamette ve şefkatte ve yardımlaşmada Müslümanların misali bir bedenin uzuvları gibidir. Şimdi bu çok önemli bir konu. Yani bir bedenin uzuvları olmak. Bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi sen mesela diyelim ki doktora gitsen, doktor sana desen ki başım ağrıyor. Doktor sana diyor ki al bu ilacı kullan. Fakat bunu kullanırsan kolun sakat kalır. O ilacı kullanır mısın? Mümkün değil. Yani bir bedense sana ait olan, yapacağın her işte diğer uzuvların maslahatını da düşünmek zorundasın. İslam ve harekete mensup olan, cemaat olan, İslam için çalışma yapan insanlar da böyledir. Yani ben söyledim olduğu olmaz, ben yaptım olduğu olmaz. Sen bunu söyledin de bu söz nereye gitti? Hani kardeşlerine bir zarar verdi mi? Diğer uzuvları rahatsız etti mi? Başkalarının yaptığı bir çalışmayı mesela şeye getirdi mi? Problemli bir hale getirdi mi? Misal, senin bunların hepsini düşünmen lazım, hesaba katman lazım. Bu da olgun davranma, pişme desek daha doğru olur. Tamam. Tabii. Yani bunlar tabii bunlar şeydir. Hani bunlar faydalı olan şeylerdir. İslami olandır diyelim. Bizim kastettiğimiz daha çok dünyevi olan, hani insan için hiçbir faydası olmayan veya Müslümanın kafasına dert etmemesi gereken şeyler, gereken meseleler yani. Bir şey mi diyecektin abi? Buyur. Biz daha önce anlaşmıştık değil, bana ayet rakamı sormayın diye. Baştan anlaşmıştık sizinle, bana ayet rakamı sormayın. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ En'am suresi, bak! En'am suresi 1, 2, ya 3. sayfadır ya 30. ayetlere gelmesi lazım. Yani 30, 28, 35, öyle 36 oralara da kabul etmesi lazım diye düşünüyorum. O araya bakarsın inşallah. O civarda bir şey olması lazım. Okuyayım abiler, devam edeyim inşallah. İmam Şafii rahimahullah dedi ki, eğer Allah, estağfurullah şey okumadık. Bu dört meselenin delili Allah'ın şu ayetleridir. Bu dört meselenin delili Allah'ın şu ayetleridir. Vel asri innel insane lefi husr illa allazina amanu ve amilus salihati ve tawasav bil hakki ve tawasav bis sabr. Asra andolsun ki insan hüsrandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İmam Şafii rahimahullah, eğer Allah kullarına bu sureden başka bir hüccet indirmemiş olsaydı, bu sure onlara yeterdi demiştir. Eğer Allah kullarına bir tek bu ayeti indirseydi, bunun dışında hiçbir şey onlara indirmeseydi ayet olaraktan, tek bu ayet insanların Müslüman olması ve nasıl amel etmesi gerektiğine dair kafiydi diyor. Diyorlar ya şimdi millete hüccet ikame edeceğiz diye, Allah zaten hüccetini ikame etmiş. Tek bir tane ayetle de olsa Allah Azze ve Celle meramını en güzel şekilde anlatmış. Anlamayana da yapacak bir şey yok zaten. Bu ayet-i kerimeyi ben yazacağım. Siz de inşallah benimle beraber yazın. Tane tane bunu şey yapalım. Bunu anlatalım inşallah. Kalemlerimiz yazıyor değil abi. Bismillah. Vel asri. Şimdi bu ayet bizim için önemli olduğu için niye? Yani ben her meselenin delilini tafsilatlı bir şekilde söyledim zaten. Fakat bu Muhammed İbni Abdülvahab rahimahullah bu ayeti saydığı dört meselenin delili kabul ediyor. Bir, hani bu ne anlatıyor bu ayet? İki, nasıl delil olacak bu saydığı şeylere? Ona bakacağız beraber. Bu vava, abiler vel asri diyoruz ya, bu vava, vav-ı kasem diyoruz. Vav-ı kasem. Bu kasem vavıdır. Yani bu vav bir kelimenin başına geldiği zaman bu şu anlama gelir demektir. Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Zamana yemin olsun ki. Asra, zamana yemin olsun ki. Buna vav-ı kasem diyoruz. Şimdi burada soru şu. Mesela bir surenin başında yemin varsa, Müslümanın iki kere dikkat etmesi gerekiyor. Niye? Yemine ihtiyacı olmayan Allah yemin ediyor. Mesela kim yemin eder genelde? Bir söz söylersin. Senin sözünü kale almayan insanlar vardır. Veya sözüne inanmayacak şüphesi olan insanlar vardır. Sen de yemin ederekten sözünü tekit edersin. Vallahi, billahi, tallahi dersin mesela. Ama sözün sahibi Allah'sa, Allah'a inanmama lüksü olan kimse var mı? Yok. Allah bununla beraber yemin ediyorsa, demek ki mesele çok büyük bir meseledir. Müslümanın çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu vava, kasem vavu diyoruz. İki abiler, Allah bir şeye yemin etmişse o çok önemlidir. Burada yemin eden kim? Yemin eden Allah. Yemin edilen, üzerine yemin edilen şey zaman. Vel asri, üzerine yemin edilen şey ise zaman. Şimdi burada abiler şuna özellikle dikkat edin. şunu söyleyelim tabii. Allah'ın dışındaki varlıklar Allah'tan başka hiçbir şey dışında yemin edemezler. Mesela şimdi biri içinizden dese ki yemin edeceğinde zamana yemin olsun ki şu şöyledir dese küçük şirk işlemiş olur. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَسْمُتْ Sizden biri yemin edecekse ya Allah adına yemin etsin veyahut da sussun. Sizden biri yemin edecekse ya Allah adına yemin etsin veyahut da sussun. Başka bir hadis söylüyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكْ Allah'tan başkasına yemin eden muhakkak ki müşrik olmuştur. Allah'tan başka... Şimdi bizimkiler diyor ya işte ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın, işte imanıma, kitabıma falan böyle bir şey yok İslam'da. Vallahi, billahi, tallahi veya Allah'ın isim sıfatlarından bir tanesiyle Allah'a yemin edebilirsiniz. Bir başka hadiste Peygamber diyor ki لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَغِيْتِ Ne babalarınızla ne de tağutlarınızla yemin etmeyin diyor Peygamber. Hani eskiden Lat'a yemin olsun, Uzza'ya yemin olsun, babama yemin olsun, şerefime yemin olsun, namusuma yemin olsun. Aleyhissalatü vesselam diyor Lat'a, yani şey tağutlarınıza ve babalarınıza yemin etmeyin diye. Onun için kardeşler, İslam'ın cahiliyede değiştirdiği şeylerden bir tanesi de itikadi olarak Allah'tan başkasına edilen yeminlerin şey yapılmasıdır, yasaklanmasıdır. Allah'tan başkasına edilen yeminlerin yasaklanmasıdır. Kimsine ne sormanız lazım bana? Demeniz lazım ki sen dedin ki Allah'tan başkasına yemin etmek küçük şirktir. Peygamber de diyor muhakkak ki o müşrik olmuştur. Nasıl peygamberin müşrik dediğine sen küçük şirktir dersin? Delil söylemen lazım da. Din adına konuşuyorsan bak biraz önce söyledik. Delilleriyle olması lazım değil. Kafadan olmaz. Şer'i bilgiyle şer'i olmayan bilgi arasındaki fark budur. Kafadan din olmaz. Delil lazım. Niye? Çünkü Ömer radıyallahu anh bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında babasıyla yemin edince Allah Resulü bu hadisi söyledi. Babalarınız ve tağutlarınızla yemin etmeyin diye. Eğer bu büyük küfür olsaydı, insanı dinden çıkarıyor olsaydı Allah Resulü ne yapacaktı? Kafir oldu ne Ömer? Hemen şey yap diyecekti, tövbe et diyecekti. Ama Allah Resulü onu küfürden imana davet etmeyince biz anladık ki buna şirk diyor aleyhissalatü vesselam. Ama bu büyük şirk, insanı dinden çıkaran şirk kapsamında değildir. Küçük şirk kapsamında ve maalesef peki sorsanız, deseniz ki Allah'tan başkasına yemin etmek niye küçük şirktir sebep? Çünkü tazimi zatından dolayı hak eden tek varlık Allah'tır. Tazimi, övgüyü, yüceltmeyi zatından dolayı hak eden tek bir varlık vardır. O da Allah'tır. Allah'ın dışındaki her şey Allah'a bağlı olduğu müddetçe övülür, sevilir, saygı gösterilir. Ama zatından dolayı Allah dışında hiçbir şeye sevgi, saygı, övgü, tazim yok. Yemin ettiğin şeyi tazim ettiğin için Allah'ın dışındaki hiçbir şey de buna layık olmadığından dolayı ondan dolayı şeydir. Allah'ın dışındakilere yemin etmek küçük şirk kapsamındadır. Buyur abi. Tabii. Şöyle tabii. Şimdi bizim anlattığımız mücerret yemin. Mesela mücerret yemine tağut olan birine sevgi çıkarsa tağuta sevgi küfürdür zaten. Hani sevgisi küfür olur, tazimi küfür olur, yemini küçük küfür olmuş olur. Yani o ayrı bir konu. Biz sadece mücerret yeminden bahsediyoruz şu anda. Mesela bir adam dese ki abin dediği gibi işte Lat'a yemin olsun, bu büyük küfürdür. Niye? Çünkü Lat bir tağuttur, ondan teberri etmeden Müslüman olamazsın zaten. Yani önce Lat'tan teberri edeceksin, Müslüman olasın. Sen üzerine yemin ettiğin bir şeyden teberri etmiş olabilir misin? Mümkün değil, olamazsın. Ondan dolayı şey olmaz, o büyük küfürdür, bu ayrı bir konu. Asra yemin olsun ki. Ne dedik kardeşler? İki kural söyledik. Bir, yemin eden Allah'sa kulun kulaklarını dört açması lazım. Niye? Çünkü Allah'ın yemine ihtiyacı yok. Demek ki mesele senin açından önemli. Yani seni çok bağlayan bir mesele. İki, Allah bir şeye yemin ediyorsa, şimdi Allah sonuçta yaptıklarından sorulmaz. Yarattıklarından dilediğine de Allah Azze ve Celle yemin edebilir. Yani bazen zamana yemin eder. Bazen koşan atlara, besili atlara yemin eder. Bazen fecre yemin eder Allah. Bazen başka şeylere yemin eder Kur'an-ı Kerim'de. Kimse Allah'ı hesaba çekemez, sorguya çekemez. Zaman. Allah Azze ve Celle zamana niye yemin etti? Dedi ki Allah bir şeye yemin etmişse demek çok değerlidir. Dedik. Çünkü insan hayatındaki en önemli mesele zamandır. Ve maalesef insanların çoğunun da en çok zarara uğradığı yer gene zamandır. Niye? İmam Bukhari rivayet ediyor. Diyor ki ni'metani مَغْبُونٌ ف۪يهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İki nimet vardır ki, insanların birçoğu onda aldanmıştır. اَسْصِحَّةُ وَالْفَرَاهُ Bir tanesi sıhhattir, afiyettir, biri de boş vakittir. Şimdi mesela size soruyorum, hiç oturup Allah'a sıhhatten dolayı hamd ettiniz? Yani hiç şöyle bir duygu geldi mesela, şu an hasta değilim, namazlarımı daha fazla kılayım. Hasta değilken yaşlanmadan bol bol oruç tutayım. Hasta değilken yaşlanmadan hizmet edebildiğim bak, farkında değiliz bu nimetin. Ama gittiğinde farkına varacağız beraberinde. Veya ferah, boş vakit. Yani insanların çoğu bu vaktim boş. Aman kıymetini bileyim, elimden geleni yapayım. İnsanların böyle bir şeyi yok, böyle bir derdi yok. Onun için İbn-i Kayyım diyor ki abiler, ey insan, sen dünyaya adımını attığın günden itibaren Rabbine karşı bir yolculuğa başladın. Ey insan, sen dünyaya ilk adımını attığın günden itibaren Rabbine karşı bir yolculuğa başladın. Ve bu yolculukta vakit senin sermayendir. Yani bu yolculukta senin en büyük sermayen nedir? Senin en büyük sermayen vakittir. Vakti doğru harcarsan yolu bitirirsin. Fakat vakti yanlış harcarsan maalesef hüsrana uğrarsın. Zaman insanın hayatında çok önemli bir şey olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle zamana yemin ediyor. Başka bir ayette Allah kıyamet gününde insanları zamanla şey yapacak. Katında böyle küçültecek. Diyecek ki اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَزَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَزَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرِ Biz size hatırlayanın hatırlayacağı kadar vakit vermedik mi, ömür vermedik mi ve size uyarıcı gelmedi mi? Yani Allah Azze ve Celle şöyle diyor insana, ben sana zaman verdim. Düşüneceğin, tedebbür edeceğin, hatırlayacağın zaman verdim ve sana uyarıcı gönderdim. Fakat sen şey yapmadın diye, sen dikkat etmedin diye. Bir hadiste yine İmam Bukhari rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, اَعْزَرَ اللّٰهُ مْرِئِنْ اَخَّرَ عُمْرَهُ 60 سَنَةً Allah 60 sene ömür verdiği adamın bütün özürlerini kesmiştir. Yani bir adama 60 sene ömür vermişse Allah, Allah'a sunacağı bir özür yok. Yani ben bilmiyordum, ben şöyle ettim, ben böyle ettim falan böyle bir şey yok. Çünkü Allah ömrü niye verir? İnsanların özürlerini kaldırmak için, araştırsınlar, öğrensinler, dini yaşasınlar diye Allah Azze ve Celle ömür verir. Tekrar söylüyorum abiler, rahat oturun. Siz rahat oturun, ben de rahat edeyim inşallah. Bu birinci mesele. Sonra dedi ki, şurayı çekiyorum. اِنَّ الْاِنْسَانَ Bu ayeti hepiniz ezbere bildiğiniz için Arapçasını yazıyorum, Türkçesini yazmıyorum. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ Bu inne bir kelimenin başına geldiğinde abiler muhakkaklık ifade ediyor. Yani Allah diyor ki bak, şimdi burada kasem etti, dikkatimizi bir kere çekti. Allah yemin etti ya, dikkatimizi çekti. Yeminin üstüne bu sefer dedi ki inne. Muhakkak ki dedi, ikinci bir sefer dikkatimizi çekti. Yani şimdi bakın buna dikkat edin ha. İnsanoğlu sözünü tekit etmeye muhtaçtır. Allah sözünü tekit etmeye muhtaç değildir. Eğer Allah sözünü tekit ediyorsa, insanoğlunun dikkatini ciddi anlamda oraya vermesi lazım demektir. Bir başka mesele abiler, yani bir yerde yemin varsa o yeminin mutlaka bir cevabının olması lazım. Mesela şimdi ben desem ki size, vallahi sussam. Hepiniz beklersiniz, vallahi ne? Hani gerisinde bir şey gelmesi lazım. Allah da şimdi asra yemin etti. Yemin etti. Bunun gerisinde bir şey gelmesi lazım. Yani asra yemin olsun ki ne? Yeminin cevabı bu. Muhakkak ki insan husran içerisindedir. Diye Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Yeminin cevabı bu. Muhakkak ki dedi Allah Azze ve Celle bize. Abu insan diyoruz ya abiler, insan. İnler, abu başındaki eliflam, buna umum diyoruz, istigrakiye, umum. Bütün insanlar, tek tek, ayrım olmaksızın, küçük büyük, yaşlı genç, fark etmez, hepsi bu eliflamdan çıkıyor. Ha, bakmayın boyu kısadır, fakat bir o kadar da yerin altındadır, çok mana taşıyor içinde yani. Hepsi, bütün insanlar, bu da tekit, bak bu lam da aynı zamanda tekit, yani şöyle oldu. Yemin olsun ki muhakkak, muhakkak, tekrar muhakkak, İnsanlar husran içerisindedir. Üç tane tekit var ayet-i kerimede. İnsanın husran içerisinde olduğunu anlatan. İnsan husran içerisinde. Husran zaten bizim Türkçedeki tam karşılığı zarar anlamına geliyor. Tamam? Ayetin girişi bu. Yani üç tane tekitle Allah Azze ve Celle istisnasız bir şekilde bütün insanların husran içerisinde olduğunu söylüyor. Tekit ne? Bir yemin, iki inne, üç buradaki lam, lefi'deki lam. Buna da lam-ı muzahlaka diyoruz. Arap lügatında bu da tekid ifade ediyor. Bunu bilseniz yeter. Yani tekid ifade ettiğini bilseniz yeter Allah'ın izniyle. İnşallah. Tamam. Bunu söyledikten sonra abiler, ayetimizin girişini, şimdi Muhammed İbni Abdülvahhab bu ayeti neye delil olaraktan aldı? Dört tane meseleye delildir dedi. Bir, Allah Azze ve Celle illa dedi ya, illa. İlla ne demek manası illanın? İstisna. İllanın manası istisna demek. Tamam. Şimdi burada Allah bize dedi ya, bütün insanlar husrandadır. Buna peygamberler de girdi, buna Müslümanlar da girdi, buna salihler de girdi, Allah dostları da girdi. Bütün insanlar, hiç şey yok, ayrım yok. Şimdi ister istemez insan aklına geliyor, peki bunlar ne olacaklar diye. Allah Azze ve Celle dedi ki istisna. Demek ki bazı gruplar şu yukarıda zikrettiği hükümden müstesnadır. İşte o dört tanesi de zaten söyledi. İman, bir. Salih amel işleyenler, iki. Üç, sabrı tavsiye edenler, hakkı tavsiye edenler, hakkı tavsiye. Dört, sabrı tavsiye. Tamam. Bu dört sıfat kimde varsa, bu dört tane sıfat, bu genellikten müstesnadırlar. Ama bu dört sıfat kimde yoksa, akşama kadar da dese ki ben kurtuluşa ermişim, söz. Allah bir kere bütün insanlığa hususanla hükmetmiş. Bu Allah'ın hükmüdür. Tek istisnası bunun, bu dört tane sıfatı kendinde bulundurduğundandır. İman eşittir amel, ilim, bilmektir. İman nedir abiler? Bilmediğiniz şeye iman etmeniz mümkün müdür? Mümkün değil. Bilmediğin şeye nasıl iman edeceksin? Şimdi mesela ben sana kalemi anlatsam, hiç okul görmemiş, kalem görmemiş, yazı görmemiş bir adam, akşama kadar kalemi anlatsan, sana kafa sallasa tamam dese, bilmediği şeye nasıl inanacak? Onun için bir hayaldir, duydu bitti, bu kadar. Ama kalemi görse, tanısa, eline alsa, yazsa, sen ona kalemi söylediğinde adam kaleme iman edecek. Şey de böyledir, iman da böyledir. İmanın iman olabilmesi için temelinde bilgiye ihtiyaç vardır. Biz bilgi dediğimizde neyi kastediyorduk? Biz bilgi dediğimizde şer'i delillere dayalı bilgiyi kastediyorduk. İki, salih amel işleyenler. Bu da ikinci delilimizdi. Öğrendiğimiz ilimle amel edeceğiz dedik. Ayetin bu kısmı ona işaret ediyor. Üç, hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye nedir? Yani birbirlerine davet yapacaklar. Müslümanlar, inanan, iman eden insanlar, amel işleyen insanlar bu sefer birbirlerine hakkı anlatacaklar. Maalesef abiler, yani maalesef Müslümanların bugün belki en çok gevşek oldukları konu bu. Herkes birbirlerine bir şeyler anlatıyor ama kimse hiç akletmiyor. Bizim de ihtiyacımız var. Biz de birbirimize bazen nasihat edelim. Biz de birbirimize bazen öğüt verelim. Hatta şeytan Müslümanlardan bu sıfatı iptal etmek için, şimdi bakın şuraya çok dikkat edin. Bu başa alacağım konuyu çok dikkat edin. Bütün insanların zararda olduğuna hükmeden kim? Allah. Doğru mu? Kimi müstesna kılmış bundan? Dört sıfat sahiplerini. Şeytan ne yapıyor? Şeytanın derdi ne? Şeytan istiyor ki sen burada kalasın. Doğru. Şeytanın gayesi, çabası senin burada kalmandır. Buradan çıktığında onun için ölümdür. Yani onun kaybettiği nokta senin buradan çıkmandır. Dördünü birden senin hayatından iptal ettiyse ne ala? Dördünü birden edemiyorsa bir tanesini iptal eder. Bir tanesini de iptal etse sen gene buradasın. Bunu bildiği için, şimdi bunu bizim hayatımızdan nasıl iptal etti? Müslümanların birbirlerine hakkı tavsiye etmelerini, birbirlerine davet yapmalarını, Muhammed İbni Abdülvahhab'ın tabiriyle kibir. Yani insanlar kendi seviyesinde olan bir Müslümandan nasihat dinlemeyi bir hakaret olaraktan kabul ettiler. Kimse bana bir şey diyemez. O önce gitsin bir kendine baksın falan. Bu bazen içimizden geçen bu sesler var ya, bunlar bizim şeytani yönümüz işte. Yani o önce bir kendine baksın hele falan. Hele bir bak, hem şöyle şöyle yapıyor hem de gelip bana böyle böyle diyor falan. Çünkü Müslüman bunu söylemez. Müslüman en çirkin, en kötü adamdan da nasihat dinlese der ki Allah razı olsun. Aramızda bize hakkı tavsiye eden insanlar var. Yani fasıkların eliyle bile hakkı bize tavsiye ettiren Allah'a hamdolsun eder. Hani insanlar hakkı dinleyecek alim arıyorlar. Allah bize öyle bir lütfetmiş ki fasıklar bile bize hakkı şey yapıyorlar, tavsiye ediyorlar diye. İnsanın Allah'a hamd etmesi lazım normalde. Fakat nefisler devreye girince tabii bu söylediğim mümkün olmuyor. Dört, sabrı tavsiye edenler. Çünkü hakkı tavsiye eden insanların mutlaka sabra ihtiyacı vardır. Demiştik bu kaideyi unutmayın. Nerede davet varsa orada mutlaka eziyet vardır. Eziyetin olduğu yerde de mutlaka sabır olması gerekir. Böylece kardeşler birinci şeyimizi, birinci dersimizin birinci bölümünü bitirmiş oldum. Dersle alakalı sorusu olan, yoksa bitireceğim, de ara vereceğiz, sonra bir daha başlayacağız inşallah. Buyur abi. İnşallah. İslam alimleri bunda ihtilaf etmişler. Sebebi de şu, demişler ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı da Allah'ın sıfatıdır. Kelam Allah'ın bir sıfatıdır. Demişler nasıl Rahman'a yemin edebiliyorsun? Nasıl Rahim'e yemin edebiliyorsun? Kelam sıfatına da Allah'ın yemin edebilirsin diye bunu söyleyenler var ama bu doğru bir görüş değil. Niye doğru bir görüş değil? Çünkü Kur'an dolaylı olarak Allah'ın sıfatıdır. Yani Allah'ın sıfatı, mesela desen ki kelam sahibi Allah'a yemin ederim desen sorun yok. Ama sen Kur'an'a yemin ettiğinde halkın çoğu zaten mushafa yemin ediyor. Yani Allah'ın kelamına değil. Şu kağıda, kağıdın içindeki yazıya yemin ediyor. Nereden biliyoruz? Ekmeğe yemin ediyor. Ekmek çarpsın diyor. Yani nasıl çarpacaksa ekmek. Ekmek çarpsın diyor. Niye sorsan diyor, ekmek Allah'ın nimetidir. Mesela gibi. Onun için bu doğru değil. Yani böyle söyleyen alimler var ama bu doğru değil yani. Müslüman Allah'tan başka hiçbir şeye yemin etmemesi gerekiyor. Başka anlattığım dersle ilgili sorusu olan var mıdır abiler? Buyur. Tamam. Ha, şöyle ikindiye şimdi asır kelimesinin normalde Arap lügatındaki yani kullanımından bir tanesi mesela ikindi vakti. Ne asır diyoruz. Hakeza zamandan herhangi bir parçaya da asır diyoruz. Asra mine'd-dehr yani zamandan herhangi bir parçaya da asır kelimesini kullanabiliyoruz. Onun için tefsirlere baktığımız zaman mesela birden fazla şey var. İşte İbn Abbas bir şey demiş, işte Mücahit bir şey demiş. Örnek veriyorum. Arap yani tefsir usulünde şöyle bir kaide var. Herhangi bir tane lafız birden fazla manaya geliyorsa ve bu manalardan bir tanesini tercih edemiyorsak hepsine birden hamlederiz. Tamam? Mesela örnek diyeceksin bana. İhdine sıratel mustakim. Allah'ım bizi doğru yola hidayet et. Şimdi bir tanesi demiş ki doğru yol Kur'an'dır. Bir tanesi demiş doğru yol sünnettir. Bir tane seleften biri demiş doğru yol İslam'dır. Biri demiş doğru yol kelime-i tevhiddir. Biri de... Doğru mu? Kaidemiz ne? Bir kelime birden fazla anlama delalet ediyorsa ve bunlardan birini tercih edemiyorsa hepsini birden kabul ederiz. Yani sırat-ı müstakim bunların hepsidir deriz. Şimdi burada da mesela 5-10 tane bir şey söylenmiş. Misal biz bunlardan birini tercih edebilir miyiz? Mümkün değil. Elimizde bir delil yok. Tercih için delil lazım. Çünkü ne yapacağız? Hepsine delalet eden mana ne? Zaman. Zaman dediğimizde hepsini zaten içerisine kuşatmış oluyor. Biz onun için de zaman desek daha doğru olur. Allahu alem. Tamam. Kasten söylenirse şirk olduğunu öğrendik zaten. Küçük şirk olduğunu. Kasıtsız söylenirse Allah Azze ve Celle diyor لَا يُؤَخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ Yeminlerinizdeki lagvi, Allah sizi onunla hesaba çekmez. Lagv, kasıtsız ve ağız alışkanlığıyla çıkan şeyler. Mesela bunları Allah yemin kabul etmiyor zaten ama birbirimizi uyararaktan dilimizden bunu ne kadar çıkarabilirsek o kadar bizim için faydalı olur. İnşallah. Estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek? Tamam. Tamam. Tamam. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle şöyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Güzel isimler Allah'ındır. Onlar ile Allah'ı çağır. Emrediyor ha bak. Güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'ı çağır. Allah'ın isimlerinde ilhada gidenleri terk et diyor Peygamber'e. İlhad meyil demek. Yani mesela bu mezarların altına böyle bir eğim veriyoruz ya, ona lahd deniyor Arap lügatında. Yani meyil anlamına geliyor. Allah'ın isimlerinden meyleden. Şimdi biz Allah'ın isimlerini bir tek kitap ve sünnetle bilebiliriz. Değil. Başka bir yolu var mı bunun? Mümkün değil. Doğal olarak korkulur ki Allah'ı kitapta ve sünnette varit olmayan bir isimle isimlendirmek insanı bu şeye düşürsün. Yani Allah'ın isimlerinde ilhad edenlerin derecesine düşürsün. Ondan dolayı en eftal olanı Allah demek. Mesela tabii bizim Kürtler şöyle diyorlar. Hadi isminden biz Kade diyoruz yani. El-Hadi Allah'ın isimlerindendir. Bize Kade diyor. Ben hiç zannetmiyorum öyle olduğunu. Ama daha ziyade Allah, Rahman, Rahim şeklinde kullansak daha güzel olur. İşi aslına döndürmüş oluruz yani. Tehlike. Yani tehlike. Tehlike var işin içerisinde öyle diyelim inşallah. Tamam. Tamam. Şimdi normalde bu söz peygambere hadis olarak nispet edilmiş. Yani iki sözü iki günü bir olan ziyandadır diye. Tabi bu hadis değil kesinlikle. bu sonradan gelen insanların işte hikmet babından, nasihat, öğüt babından söylediği sözlerden bir tanesidir. Sözden kastedilenin şu olduğu söyleniyor. Allahu alem. Yani her gelen gün bir önceki günden daha iyi olması lazım. Çünkü bu biraz kainattaki bir fizik kuralıyla alakalı. Bir şey yerinde durmaz. Ya ilerliyordur ya geriliyordur. İlerlemiyorsa geriliyordur demektir. Yani iki günün birse sana göre bir problem yoksa ama sen farkında değilsin. Bir şeyler geriye doğru gidiyor. İman azalıyor. Hani iman gevşiyor beraberinde. Bu anlamda doğrudur. Yani Müslüman her daim kendini biraz daha iyiye götüren. Niye? Diyeceksiniz mesela bunun delili ne? Çünkü Allah Müslümanın yaşantısını yarış kelimesiyle ifade ediyor. Yarış. Yani rekabet. Mesela cenneti anlatıyor. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Hani rekabet edenler, koşturanlar bunda koştursunlar. Bu koşturma var işin içinde. Mesela Allah Azze ve Celle cenneti nimetlerini anlatıyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ Yani Rabbinizin mağfiretine, genişliği yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşun diyor Allah Azze ve Celle. Hani acele edin. Mesela ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a firar edin. Misal hani firar. Mesela firar eden bir adamı düşün yerinde durmaz. Yani sürekli bir hareket halinde olması lazım gibi. Allah ve Resulü bizi sürekli buna teşvik ediyor. Yani yerinizde durmayın. Sürekli salih amellerle imanınızı pekiştirin ve sürekli ileriye doğru adımlar atın diye. Bu açıdan bakarsak söz doğrudur. İki gün eşit olan ziyandadır. Çünkü iki gün eşit olmaz. Mutlaka sende bir gerileme vardır. Fakat sen bunun farkında değilsindir. Mesela buna bir örnek verelim. Diyelim sen dün de beş vakit namazı kıldın. İşte sünnetleri de beraberinde kıldın. Bugün de aynısını yaptın. Biri sana dedi ki iki gün eşitse ziyandasın. Mesela sen de düşünün. Yo dedim ben dün yaptıklarımı aynısını bugün de yaptım. Ama aynı imanla yapmadın. Arada fark bu. Dış aynı ama iç aynı değil. İslam'da da Allah'ın yanında bir şeyi değerli kılan içtir, dış değildir. Yani biri Uhud dağı kadar altın verir, Allah Azze ve Celle elinin tersiyle iter. Biri bir tane hurma çekirdeğini verir, Allah onu sağ eliyle alır ve kıyamet gününe kadar onu arttırır. Kıyamet gününde Uhud dağı kadar bir infakla karşılaşır adam. Hadis söylüyorum yani şu anda. Onun için mesele niyet meselesidir. Sen iki günle eşit olduğunda senin imanın azalıyor, senin o ibadetlerden aldığın haz azalıyor. Ondan dolayı sürekli Müslümanın kendini yenilemesi lazım. Zaten Aleyhisselatü Vesselam da böyle diyor. Elbisenin üzerindeki nakışlar eskidiği gibi iman da kalplerinizde eskir diyor. Yani nasıl ki sen elbiseyi yıkadıkça elbisenin nakışları eskiyor. İman da öyle eskiyor. Ne yapalım ey Allah'ın Resulü? İmanınızı yenileyin. Yani sürekli amellerle, sürekli ileri giderek, her gün hayatınıza bir yenilik kataraktan imanınızı yenileyin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Biraz duralım inşallah o zaman. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ